महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन। सातवां भाग, उसके रोशनी और रंग के काम को लेकर भारी मतभेद उत्पन्न हो गया। न्यूटन की आशा के विपरीत यह सब बहुत समय तक चलता रहा। उसे मतभेद बहुत अरुचिकर लगे और अपने सिद्धांतों को सार्वजनिक बनाने का उन्हें खेद हुआ। वह किसी भी विवाद में पड़ने के विचार से बहुत घबराता था, जबकि उसे विश्वास था कि उसके सिद्धांत सही थे। यह शायद इसलिए कि समाज में अपनी एक माननीय नागरिक की छवि के प्रति वह बहुत सचेत था। न्यूटन रोशनी और रंग पर अपना लेखन छपवाने के लिए रॉयल सोसाइटी के पास गया। रॉयल सोसाइटी के रॉबर्ट हुक ने न्यूटन के पर्चे ले तो लिए, लेकिन उनसे सहमत नहीं हुए। इस पर्चे के छपने से सारे यूरोप में काफ़ी वैज्ञानिक उत्सुकता जागृत हुई और कई सालों तक इस पर बहस जारी रही। यह विवाद पूरी तरह नुकसान का सौदा नहीं रहा, क्योंकि इसने न्यूटन को रोशनी के प्रश्न पर अधिक गहराई से खोज करने के लिए प्रेरित किया। भुल्लक्कड़ वैज्ञानिक। न्यूटन बहुत ही भावुक व्यक्ति था। वह हमेशा शांत रहता था और उस क्रोध में आपे से बाहर होते किसी ने नहीं देखा था। वह अपने अध्ययन कक्ष में घंटों अकेला बैठा रहता और विभिन्न सिद्धांतों पर लगातार काम करता रहता। उसका डायमंड नाम का एक छोटा कुत्ता था, जो कि चुपचाप न्यूटन के पांवों के पास बैठा रहता जबकि वह अपने लेखन से दुनिया को हिला देता था। डायमंड केवल निश्चित समय पर वहाँ से हटता था, शायद खाने के समय या फिर जब उसे मालिक पुकारता। एक दिन ऐसा हुआ कि न्यूटन को किसी काम से बुला लिया गया और वह काफ़ी समय तक बाहर ही रहा। उसका पेन, दवात और कागज मेज पर ही रखे थे, मोमबत्ती भी जल रही थी। डायमंड सब्र से बैठा अपने मालिक के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह एकदम अचानक शायद किसी चूहे को देखकर वह मेज पर कूदा। जलती हुई मोमबत्ती कागजों पर गिर पड़ी, नतीजा भयंकर हुआ। सारे कीमती कागज राख में बदल गए। न्यूटन की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। जब वापस आकर उसने वह सब देखा तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी शांत रहा। बस इतना ही कहा, वह डायमंड, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या शैतानी कर डाली है। फिर उसने मेज पर से सारी राख झाड़ी और गंदगी साफ की और जो कुछ खत्म हो गया था उसे बड़ी शांति से फिर से लिखने बैठ गया। न्यूटन ने विवाह नहीं किया। शायद वो अपना सारा जीवन अपने काम को ही समर्पित करना चाहता था। उसने शांत जीवन जिया और ज़्यादातर वह लोगों से दूर रहता। अपना जो भी काम वह करता था उसमें डूब जाता था। इसी से वह भुलक्कड़ हो गया था। जब वह एक बार काम में लग जाता तो सब कुछ भूल जाता था, स्वयं को भी,